राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 22 अगस्त 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं भगवान का ही हूँ और भगवान मेरे ही है, इस भाव से मेरे अहंकार और ममता दोनों से रहित होकर हृदयस्थ भगवान का ध्यान करता हूँ। बहुत बढ़िया। और भगवान का नाम स्मरण भी करता हूँ। ठीक है। और मीरा आदि जो भगवान के भक्त हुए उनके विरह का मानसिक रूप से स्मरण करके और भगवान में लगता हूँ। थोड़ी देर विरह में अश्रुपात भी होता है, पर ये स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्या करना चाहिए? ये स्थिति जो जीती स्थिति होती है, अश्रुपात होती है, उसे संतोष मत करो, सुख मत लो, उसे सुख मत लो और संतोष मत करो, आगे बढ़ेगा। सुख लेने से मत जाता है, संतोष में टिकता है, संतोष मत लो और बढ़े, आगे और बढ़े और बढ़े। जैसे लखपति होने पर भी वो संतोष नहीं करता था, मैं वो तो पतन की चीज है और इसमें संतोष नहीं रहे, उन्नति की चीज है और सुख न लेना। सुख दो तो अटक जाओगा, साधन का सुख भी लेने से अटक जाता है। संसार तो सुख बाधक है ही, पर संतोष साधन का भी सुख रहने से अटक जाता है आदमी, तो सुख मत लो, संतोष मत करो, और बढ़े और बढ़े और बढ़े आगे बढ़े। गोपियों जैसा और मीरा जैसी प्रेमा भक्ति या अपरा भक्ति कैसे प्राप्त हो? आयु बहुत थोड़ी रह गई है। प्रभु कृपा सुन, कृपा सुन, कृपा करो, तत्ते अनुकंपा सुषमाना, उन्हें कृपा को देखता रहो, कृपा से होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। कृपा है, कृपा है, हर एक घटना में कृपा मानो, प्रतिकूल से प्रतिकूल घटना में भी कृपा मानो, अनुकूल से भी कृपा मानो, प्रतिकूल के राधी नाराज न हो, करो कृपा मानो, कृपा हर एक घटना में कृपा मानो, ठीक हो जाएगा। अनुकूलता में कृपा है, प्रतिकूल से प्रतिकूल है, जो सामान्य स्थिति रहती है उससे ज्यादा बढ़ जाए तो कृपा मानो, घट जाए तो कृपा मानो, कोई भी परिवर्तन हो उसमें कृपा मानो, कृपा बढ़ जाएगा। संसार का जो सुख, संसार के सुख लेने की एक आदत सी पड़ गई है, कैसे छूटे? हे नाथ कुमार, हे प्रभु, मैं फंस गया हूँ, छुड़ाओ महाराज, छुड़ाओ भगवान देखो। हूँ बंधु जाकू सदा, वो सबकी सुने पुकार, सबकी पुकार सुनते, अर्ज कीट पर देना भगवान दरबार होमन दो कुछ का सब कृष्ण पुकार तो आप इसमें सब अर्ज कीट पर देना कीड़े से ले ब्रह्मा तक सब क्यों पालन करता है उसे पालना। अब तो मेरे कोई इच्छा नहीं है, पहले मेरे इच्छा थी कि बहुत बड़ा कोई सीए बनूं, माने कोई पढ़ाई करूं, हिसाब किताब की ऊंचा बनूं, अब मेरे कोई इच्छा नहीं है। लेकिन अब ऐसा मन में लगता है कि जो पहले जो मैंने इच्छा की उसका फल तो नहीं मिलेगा ना, पहले जो मैंने इच्छा की है कहते हैं संकल्प में बड़ी शक्ति होती है, तो मेरा परमात्मा की प्राप्ति का संकल्प है तो अब कैसे शक्ति कैसे संचित करूं? हे नाथ हे नाथ मैं कैसे करूं, हे नाथ कैसे करूं, ये प्रार्थना करो भगवान की प्रसन्न मिलेगी। अपने से उद्योग की कृपा नहीं है, कृपा भगवान की है, शक्ति नहीं माए अपनी शक्ति नहीं माने कृपा माने भगवान की कृपा है। नारायण नारायण नारायण नारायण इस मार्ग में घाटा होता ही नहीं नफा ही होता है, लगे रहो हर से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई। सब ठीक हुआ कृपा से हो कृपा से ये कृपा से ही हुआ है, कृपा से ही मौका मिला है, मनुष्य की कृपा से मिला है और कृपा से हो जाए कृपा से सब परमात्मा सब। सुनो भाई मर गए आप अकेले सब कुछ नाम धरो संसार मेहमान हो बार मर गए आप अकेले सब कुछ मर गए आप अकेले आप आप आप आप हो आप जल चेतन सावन संगम सब आप ही हो मन से पशु पक्षी घास वृक्ष सब आप ही हो आप कैसे करने पड़ेंगे। बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार प्रभु की लीला अपार हरि की लीला बन गए आप बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा सार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला पिता गुरु स्वामी बन कर करे डांत फटका मात पिता गुरु स्वामी बन कर डांत फटका सदारा अरु सेवक बन कर सुतदारा खूब करे सार प्रभु जी को खूब कर कार हरि की लीला बड़ी अपा प्रभु की लीला बड़ी अपा बन गए आपने सब कुछ बन गए आपने सब कुछ ओ नाम धरा संसार ओ प्रभु जी नाम धरा संसार लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी अपार कभी रोग का रूप बना कर बनते आप बुखार हाँ कभी रोग का रूप बना कर बनते आप बुखार यदि कभी वैद्य बन दवा खिलाते कभी वैद्य बन दवा खिलाते आप करे उपचार प्रभु जी आप करे उपचार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी अपार बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ ओ नाम धरा संसार ओ प्रभु जी नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी अपार कभी भोग सुख मान बढ़ाई हाजिर में नर नार हाँ कभी भोग सुख मान बढ़ाई हाजिर में नर नार कभी दुखों का पहाड़ पटकते कभी दुखों का पहाड़ पटकते मचती हाहाकार प्रभु जी मचती हाहाकार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ ओ नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला पार कभी संत बन कर जीवों पर कृपा दृष्टि विस्तार हाँ कभी संत बन कर जीवों पर कृपा दृष्टि विस्तार यदि अगणित जन्मों का दुख संकट अगणित क्षण में देते तार प्रभु जी क्षण में देते तार हरि की लीला बड़ी अपार हो प्रभु की लीला बड़ी बन गए आप अकेले सब कुछ अकेले सब कुछ नाम धरा संसार हो प्रभु जी नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला अपार कभी धरणी पर संतन के हित धर्मानुस अवतार हाँ कभी धरणी पर संतन के हित धर्मानुस अवतार अजब अनोखी लीला रचते अजब सुमिरत हो भवपार हो प्रभु जी सुमिरत हो भवपार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब हाँ नाम धरा संसार हो प्रभु जी नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी अपार अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार हाँ अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार एति ऐसे परम कृपालु प्रभु को ऐसे परम कृपालु प्रभु को ऐसे परम कृपालु प्रभु को ऐसे परम कृपालु प्रभु को बिनवौ बारंबार प्रभु जी बिनवौ बारंबार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी अपार हाँ बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ ओ नाम धरा संसार ओ प्रभु जी नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला भगवान का ऐसा कृपा ऐसा लीला स्वरूप है भगवान का ये तो साकार और लीला करते तरह तरह की ये भगवान ही लीला है सब जितनी क्रिया होती है सब लीला हो रही भगवान ने भगवान ही लीला भगवान ही लीला कभी दुख आ रही कभी सुखों का दुखों ऐसा पहाड़ गिरा दे मर जाए हाहाकार प्रभु को लीला है लीला सब लीला है हरदम ऐसी विषय करो हर एक क्रिया पर जो परिवर्तन होता है वो कृपा विशेष है सुख में ही परिवर्तन दुख में ही परिवर्तन परिवर्तन कृपा लीला है भगवान की बिनवा बारम्बार नमस्कार हरदम मात्र हो हरदम मात्र हो भगवान ने लीला देखो तरह तरह कभी शोक कर कभी दुख कर कभी आनंद कभी दुख कभी संताप लीला भगवान की लीला है सब दुख उठ जा सब दुख उठ जा भगवान की लीला देखे तो सब दुख मिट जाए आनंद हो जाए कभी होता है लीला करते हैं और लीला को सुनो पढ़ो रामायण है भागवत है उसमें भगवान लीला पढ़ो आनंद हो जाए बहुत हो जाएगी शांत मन करके कृपा करते हैं तरह अवतार करते हैं आप आयो आप आयो आप आप कह दो कोई रूप धारण को मैं पहचान लूंगा मैं पहचान लूंगा आप हो आप हो आप हो पता नहीं लगता है पर लोग बहुत पहचान लेते बाजी करते रहते हीला करता है वह जरूर समझ लेता है ऐसे आपके भगत है में जमुना है, दवा कर दवा कर दवा कर, ऐसा प्रभु है। बार बार उसको नमस्कार करता हूँ, बार बार ही प्रभु देखो, प्रभु स्वरूप सब प्रभु का है, क्रिया सब लीला स्वरूप प्रभु का लीला, क्रिया सब लीला भगवान। बन गया आप अकेले, कहीं से मसाला मंगाया नहीं, कोई बेटी आई नहीं भगवान के, और समाज में आप गया, मंदिर में आप बन गए। अन्नो हम अहंदा अन्ना अन्ना अन्ना दो हम, अन्न भी मैं ही हूँ, अन्नाद भी मैं ही हूँ, भोजन भी मैं ही हूँ, भोजन करता भी मैं ही हूँ, देखता भी मैं ही हूँ, खाता ही मैं हूँ, ऐसे प्रभु है। सब आप हो, सब आप हमारे आप, आप ऐसे लीला देख रहे, रू देख रहे, मस्त है बना, हरदम हरदम आपकी लीला है, आपकी लीला है। एक सूत्र आता है व्याकरण का, तोड़ लीला थोड़ लीला, तगुण मगुण कर लाया प्रशांत कह रहे, तोड़ लीला आपकी लीला, आप ली छोटी है, तोड़ लीला सरस्वत माता है, पढ़ने तो तोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं, तोड़ लीला, तोड़ लीला आपकी लीला, आपकी लीला आपकी, तोड़ लीला आप भी बने, आप भी बने, आप बने, आप अकेले, कोई मदद नहीं किसी की, सहारा नहीं, कोई वस्तु नहीं, वस्तु भी आप बने, भी आप खेले, भी आप दांत पर भी आप करे, प्यार भी आप करे, स्नेह भी आप करे, ताड़ना भी आप करे, सब आप, सब आप काम है, सब काम आपका है, आप करते हो, आप करते बड़े क्रूर काम करते हो, आप करते हो, आप मिलेगा, आप मिलेगा, जैसे देखो हरदम हरदम देखो, अगर यहां देखना नहीं चाह तो साधन प्राप्त जाए, केवल देखना, केवल देखना है, सुख में आप हो, दुख में आप हो, संपत्ति में आप हो, विपत्ति में भी आप हो, सुख में आप हो, दुख में आप हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप बन गए, आप अकेले, कहीं भी मदद की जरूरत नहीं, आप ही बनेंगे अकेले, रक्षा करने वाले भी आप ही हो, रक्षा होने वाले भी आप ही हो, रक्षित होने वाले भी आप ही हो, माता पिता बनकर डांट पैदा करते हैं वो भी आप ही हो, अरे माता पिता भी आप ही हो, अरे बालक है वही भी आप ही हो, आप ही हो, आप ही, आप ही, आप ही, आप ही, आप लीला सब, सब आप ही, आप ही, आप ही बने, आप कितने विलक्षण है पार नहीं पार, कवि ने कितने कह दिया फिर भी ना पार नहीं है, उसी में लेना सब लीला। ऐसे धीरे देखेगा दम देखेगा दुख में पार पटकते मत जय हाहाकार लीला पटी अपार मन गए आप अकेले सब अकेले आप अकेले बन गए तरह तरह कोई जडर कोई चैतन्य कोई स्थावर कोई जंगम कोई पशु कोई पक्षी कोई घास कोई वृक्ष कभी नदी कोई समुद्र कभी तराई कोई आपके भगत होने में सब चकरा जाते हैं जमुना तम आपकी लीला का पार नहीं है कभी संत बन जाते कभी दुष्ट बन जाते कभी मार देते मैंने खत्म कर देते हैं कभी कोई शांत कर देते हैं पार नहीं है लीला का पार नहीं पा सकते अपार अपार अपार महिमा अपार महिमा असीम तरह तरह के लिए रंग रंग लिए आए तरह तरह संत लोग भी अपार अपार है पार नहीं है तरह तरह नई नई लीला नई नई नई लीला संत है मस्त होते कभी बुखार बन जाए कभी बैठ बन जाए कभी दवाई दे कभी उपचार कर कभी रोगी बन जाए कभी माँ बन गया कभी बेटा बन गया वही सर रोण लाग तुम्हें पुरस्कार है अपनी माई बन गया बाली भी आप बन गया माँ भी आप बन गया आपकी लीला सब आपकी लीला ये समझ रहे तो हरदम में लीला देगा हरदम भगवान ही लीला देगा हरदम हरदम केवल थोड़ा परिवर्तन करते बस नाम धरा संसार लीला तो आप रही है नाम संसार धर दिया मस्त हो जाए नहीं करे हर तो मस्त रहे वाह प्रभा वाह प्रभा वाह वाह वाह शुक्र दुखर अपति संपत्ति अनुकूलता प्रतिकूलता तरह तरह की लीला करते हैं करते हैं भगवान प्रभु भी अब लीला बने नाम चिंतन करो कीर्तन करो सब